سوره الهمزه خلاصه ده سوره اوله مساله خدا چې یو سړی صرف د مال او دنیا خیر سبسته دکې دوه عیبونه او هغه دوه عیبونه دا چې دې په مخم خلق ذلیلی اپو شیشه ور پسې هم بده خبرې کوي دا رو ده عیب او ایماندار رسو کنه سویل نشي ایماندار نه مخامخ هم خلق ذلیلی مخ په مخ باندې رسوا کوي او په شام خلقو پسې لګي خلقو مسخره وړوي ما الله تعالی ابتدا رضی نو کوي دا سړی هلاک دی هی از ټوټلی پیرشت دی تباه دی او بله مسله چې دا مال جمع کوونکی په دې خام خیالی کې دی چې مال زما د همیشګۍ ذریعه جوړېدی شي ما ضمانت تر دی چې په دنیا کې فار ایور نو آخر کې الله تعالی وارننګ ورکړ چې نه د دا سړي انجام جهنم دی ویل الهلاکت دی لکل همزه د پاره د هر هغه کس همزه چې دی غیبت کوي همزه مانا غیبت کوونکی نو غیبت کوونکی دا چې سړی نیم موجود و ورپسې دی لګیا سپکې خبرې کوي همزه او دویم لومزه او هغه کس چې ذلیلونکی خلق لا مخ په مخ باندې ذلیلونکی خلق لا مخ په مخ باندې دا یو ترجمه نو دا غیبت والا دې ذلیلی سړی شا په شا چې لګیا دی سړی پسې څه کوي ذلیلی یې شا په شا او لومزه چې مخ په مخ دا سړی ته بل سپېرې خبرې کوي او دغه سړی ورته څه ویلی ځکه نه شي غریبي کمزورې خبره ذهن کې راغله دا یوه دویمه معنی ویل لکل هلاکت دی لکل همزه د پاره د هر کس همزه چې هغه چغلي کوونکی دی سلانډر وایي ورته همزه مانا سلانډر سلانډر دې ته وایي چې مثلا دلته ما او تاسو خبره وکړه یو کس دلته نه پاسې د در متعلقه شخص دی پته حاجي باري او قاضي صاحب بلته هلکه ډکه مونږ وویې نه مونږ غلطي وکړه مونږ ول او پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې ته د هغې د پاسه دویمه غلطي چې دا خبره دلته نه اخلې او هلته وړې دی نه دښمني جوړې صحیح سلانډر سلانډرنګ در حقیقت د شیطان کار دی سلانډرنګ په حقیقت د هغه تیلې لګي مونږ دې اور لګي هسې دې اور لګي حمالة الحطب وي وتا دا ابو لهب قد تعالى طلع حمالة الحطب ولي حمالة الحطب معنا كي بس خشاك ورسل اخبر يا جرتا جلور نقول سيكي بس ضرور تغور لكي كي دشمني بيلا كي در مده تغوي همزا صوي ورده همزا وفي عمال السلام حديث كيوي لا يدخل الجنة قطات شو قل خور سلي جنة تطل صحيح ندانا چه فاري وربنا زي كل چيزي نترغيب ولا بيلا غرق كرينو صحيح شام چه تارت نيار عمي توبنا كرينو الته یو دښمنه جوړه کړه هغه بل دښمنه جوړه کړه هغه بل نو شریعت اسلامي اول خدا کنټرول کوي چې څوک دې مې خپل کې موجود نه دي دا هغه متعلق دا څه خبره مکه وچا په بد باندې یي وندو کا ډیفیکټ هغه کی ویو کا ډیفیکټ تا ها ټیک ته مخ مخ ورته وای سمجھ دا تا فالت دا دا غلطی دا دا ناروا ته نه کی صحیح اوس هغه نشته اوس دا آیات لګیا ان سر احمد دا سي دې بسړې فلاف نه نه دې څه مقصد چې سر احمد وی یا کو با خپل ډیفنس کی چیرې دا اختلاف غلط دا دا تاسو د ما متعلق کوم خبر راغلی دا اطلاع چې هغه نشته نو ډیفنس نه کوي ممکن نه دا خبر غلط دی ټول ګیار مو په پروپاګاندا کوم نو چې هغه څو د ډیفنس موقع تر راځي دا بسلو کسانو ته خبر رسیدلی د دې وجه شریعت اسلامي وایي مکه ودا نه بات هغه بات مکه وا چې څو پورې هغه سره موجود نه دی خبر دین کړه اوس بل فرض ما اوه حیات دا چې نثار احمد اوس حیات باندې سم سنډا پایخه چې دې وزن پر روان شي او بیان تر سره مت په پتر قادس کا متعلق سے دا سلانڈرنگ بیا دا اغینا ڈبل گناہ دے تا دا اغینا ذکر دے پر پس مندر کی خبز زماو دین سرامت دشمنی جوڑی شی خبر دین کے رالا نو دا سلانڈرنگ دیو جی پیغمبر اسلام فرمائی بیا آغا دائم کنٹرول کرے دے کی ٹھیک تے خطا ہو شو سو شو خطا ہو شو یا ممکن دا بعض اوقات خطا نہیں خوچی پتے میں فل کے ذکر ما خبر کو ہم کانٹیکس بے جدا بھی خوچی حیات ہوں دینا کانٹیکس ٹوٹل بدل شی صحیح بعض اوقات خبر ہے ستد یہو دانا بردہ تاری وایت کے خبرہ د یو دغه بل تر روایت کې کا یعنی تا دا اسلوب بدل کړ نو مفهوم به کله خبره بدل شي صحیح شو لکه دې قوم را زوام اج عبد الغنی دا غو بس وای صحیح او دې سو وای زما په نیل باندې معنا سره یعنی هغه څومره خسړې دا غو د خسړې تو بس وای صحیح ادا کې دې شي هغه څومره نا خسړې خسړې دا غو د بدسړې تو بس وای اوس دا په قوم دا یو دې اوس پته بلګي چې حیات دا خبره په کوم انداز باندې تل نه رہی گئی خبر دین کرا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی کہ بل فرض یو خبر پ یو مجلس کی شوی دا نن تے پیغمبر وی المجالس بالامانه المجالس بالامانه د مجلس تقاضا دا رسید مجلس خبر مجلس والو سره امانت مجلس خبر مجلس خبر یعنی بعض اوقات مونږ لطیفه هم وایو خو د لطیفې دا مقصد خو نه دی چې هغه د شیف الله خان ته بیا لګیا قاضي صاحب بیا درتي او داسې لطیفه وویله فلانې فلان اوس یې خو د کانټیکټ نه دی خبره دا قاضي صاحب داسې خبرې هم کوي مونږ خو د قطر عید ده خو قطر عید نه دی صحیح نو پیغمبر اسلام به داسې خبرو په اوله وي المجالس بالامانه بل دا ډېرې خبرې داسې دي د مجلس امانت وي د مجلس نه بهر بل ځای کول د هغې د خیانت کول دي مجلس نه بهر ګوره پیغمبر صلی الله علیه اخلاقي اعتبار سره معاشرت څومره کنټرول ساتي څومره کنټرول او محفوظ ساتي چې شر جوړ نه شي المجالس بالامانه الا في عرض امرئ مسلم او دم امرئ مسلم او مال امرئ مسلم ها البته کو خبره په مجلس کې دال شي خدای دې نه کې خدای دې نه کې خدای دې نه کې چې ما دې عجب دلباري او نثار احمد ته وي یا زما اراده ده دا حیات دې دې دال درس کې د باندې سبق یو شپږ ګولای سلور غواړم صحیح اوس دا مجالس بالامانه نه که ته شورې په دې چېره دا دې هسې ګپ نه لګې دې دې خبره کې سیریس دی دې خبره کې سیریس نو دلته بیا دغه حدیث نه اپلای کېږي هلته پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اکسپشن کړي دي تری سیزنو ها که په مجلس کې داسې خبره شوي چې هغه د یو مسلمان ورور د ژوند لپاره خطرې یوه د هغه د پراپرټي لپاره خطرې دوه د هغه د عزت لپاره خطرې نو باید چې بیا ته لاړ شي ها البته اسلوب ولا قوم دی جیسے آیات لوگ نے احتیاط کا شہر حالات دا سے خندی ہے جانے کو حالات تھی اور باعث اتدا سے یعنی نیم لشپی وقت کے آپ والے خانہ گر دیو فلان دی سر سر خبر دین کرا نا یعنی اسلوب دا سے نا کیا آیا تھا تا دا پہلا اکتانی سے پہلے پکوڑا ہے سڑو اس ماں بات کی اپنے کو نہیں بٹو پکرا رہا سکی تھا چھ سوتا تڑے چھ سوتا ویل لکل حمزۃ اللمزا ہلاکت دے ہر حمزۃ اللمزا دے پار الذی دعا کس دے جمع مالا چ جمع کرے دے مال وغدد او اشمار لے دے جمع کرے دے اشمار ال یعنی معنی دار چ دے دی پ کاؤنٹنگ بارے دے کوشش علی کی کریڈٹ سو رہا کریڈٹ سو رہا یا بیلنس سو رہا وغدد او معنی دار چ دے جمع کرے دے مال او بیلنس کی یہ روزہ نہ بیلنس ہو چ بیلنس بڑا لار کلا نہ یحسب دے خیال کئی ان مال او چ مال دو اخلد ہو دلے قلود او ہمیشہ گی ور کڑے دا تارا دو مال دل جوان ور کڑے دا کلا خطا نا لیم بزن فی الخطمت دے با یقینا ار غرزول شی فی الخطمت دا حتم یحتمو مانا دا دا چی اوشی لدا سی سک ور کی چیارے ذرے دشی چیارے ذرے دشی نو خطما اللہ وی دا جہنم اگا اور دا سی سڑے رے ذرے ذرے لیم بدن لا دے بغرزول شی فی الحتمت پاغرے دے زکون کی اور کی وما دراکا ات سشی خبر کرے مل خطما چی سشی دے آرے ذرے زکون کی اور نار اللہ اگا دا خدای اور دے نار اللہ ند سٹیل مل اور دے نار اللہ ند شوگر مل اور دے نار اللہ ند ٹاماہاک بم اور دے نار اللہ ند پیٹرول دے پم سوزے دو اور دے ند امریکی دے او زنگل سوزے دو اور دے نار اللہ اغول خدای اور دے نو بس دا یو لفظ کافی دے داغی دا عظمت تا پارا اللہ تا روی دنیا اور نہ دے don't think about that fire that is just like the fire of this world نار اللہ اغول خدای اور دے نار اللہ اغول خدای دے الموقدہ او بل شوے دے الموقدہ او بل شوے دے نو دنیا کے مکمور چی نو بل شوے تب یہ خواتا اور ہوئے صحیح نو دے مانا دا چی الموقدہ او بل شوه ده نو بل شوه ده بحیثو لا تطفع قطو چی بل شوه ده ده کمی رضی نو بیا مر شوه نده یعنی دا سی بل شوه دنیا اور خو بلوم شی مرم شی خو اللہ تعالی وی داما وی رکم اور چی ده شکر ده بل شوه ده ده بیا مر شوه نده انا بمری نار اللہ الموقدا اللتی دا آغا اور ده تطلعو چی ده برا خیجی و اثر بکی علی الافعدا پزرونو بانی ڈائریک د دې اور اثر د دنیا د نور اورونو اثر په سیمه په بدن یو نمته زړه ته اثر ډیر لږ دی صحیح چې سرمن اوس ودی نو چې کې زړه پروټیکشن بیا د بیکټیریا او د وایرس نه کیږي نو بس اثرې مرسي اثرې مرسي څه کدن نه کوم اعضای رہی څه کی دي دا کله کله کله مثال لرکو شیخ الله خان دا مثال یاد کړئ کنه چې سنت رسول پاک دی صلی الله علیه وسلم د دې اغه اهمیت خو نشته لکه د فرض او د واجب د دې اغه اهمیت خو نشته لکه فرض او واجب مثال داتې دي لکه د انساني بدن سرمن د دې اغه اهمیت خو نشته لکه د دل د دماغ د کډني او د لیور دا هو عادی رئیس دي زړه دماغ کډني او لیور دیونه په ژوند ډیپند کوي څه ته کې ځر نو دا سرمن خو کومره اهمیت نه لري لکه هغه سونه خو که یو سړی خدای مکه په اور کې اوسوي سرمنه صرف سوځلی ده دننه کډنی ته اثر نه دی رسېدلی دل دماغ ته اثر نه دی رسېدلی خو چې سکن بند شوی دی نو دی ورته ویل درجه اول بند دی صحیح ورته فرسٹ ڈگری برننگ نو فرسٹ ڈگری برننگ کی نو تو ڈاکٹر تو آیا چې زړه هغه نه زړه ټیک دی دماغ ټیک دی کډنی فلان فل بس کې در امپاسیبل نو ولې د سکن خو هغه اهمیت نشته کوم چې دغه اندامونه دی هغوی دا ټیک ده خو دغه سکن دی چې د هغه اهمو ځایونو پروټکشن کو اوس چې دا پاتې نه شه پروټکشن ختم شو چې دا پاتې نه شه پروټکشن بهر خو هزارها وایرس دي هزارها بکټیریا ده د سکن د هغې پروټکشن کړی چې سکن میت کشته نه هغه دي اوس رسا په هغه ځایونو باندې حملې کړي رسا د هغه ځایونو نه هغه بند سړی هغه بیا پاتې کېدی بغیر دغه کیفیت تر پیغمبر د سنتو علیه الصلوات علیه الصلوات دا ځان ته لوګی کړه دا مثال ډېر اهم دی ښه نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة دا آغا او دے چی اثر کئی على الأفئدة پزنو بانے دائرے انہا غلی موسدہ دا اور بدوی بانے مؤسدتن دا مؤسدہ مانا دا چی دے چاپی رنو پیرا ملحق شوئی دے بدا لان دے نئی دا بان دے نبی مخی نبی شاہ نبی کی طرف نبی گس طرف نبی دے شپگو طرف نبی دا اور بلی یہ اللہ دے معافی ہوگی انها غلی موسدت فی عمد ممددا فی عمد ممددا ادا خلق بپراتی اس کل خسرے دام سوچ گئی چی جیل کی ہوا چنو فرار بچو کن سبو کن فرار بچو نا اللہ تعالیٰ فرمائی فی عمد عمد فصل کوئی پیرر ہوتا یا ستن ہوتا یا دا فینس نہیں فینس نا اللہ تعالیٰ فرمائی فی عمد ممددا اگر پا دا سے ستنو کی بسڑے را بند گی یعنی پا دا سے پلر او فینس کی بسڑے را بندی چی دا اگر دا ہائٹ پتن لگی سڑے با جم کی و فرار بکن چی صحیح نا دا فرار لارے ہم بند نکلو خلاصہ دا صورت چی حلاکت دا آگا سڑی دا پارا چی دا دنیا حرس غست دے او انسانان زلیلے دا دنیا حرس غست دے او انسانان زلیلے او انجام کار د جهنم اور دی الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی اصحابه اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران جمل ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين